Kolumnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels of objectiviteit. Lees hier onder richtlijnen. Politiek strategen van het extreemrechtse alternatieve voor Duitsland doen daar niet geheimzinnig over. Ze kijken tijdens publieke debatten, maar mensen boos van worden, noteren dat, zoeken uit of linkse partijen er al iets van vinden en zo ja, dan nemen ze het tegenovergestelde standpunt in. Door de thema's zo aan te makkeren, trek je veel aandacht van media. Hoe feitelijk dat thema wordt gevoerd, maakt daarbij weinig uit. Het doel is niet om te overtuigen, mij voormalig van die deurstenen anon. Het doel is om te vervangen. Dat doe je niet door te debatteren met je politieke tegenstander, maar door je te richten op de media. Je moet ze overspoelen met shit. En die shit, mander. Want hadden die drachtwees nou het laatste avondmaal geparodieerd? En liep een van die dansers nou echt met een deelmaal bungelen uit mijn onderbroek? Je hoort de Pocketbrigade altijd over inclusie, maar zodra ze de kans krijgen, gaan ze christenen beledigen. Zoiets zouden ze met de islam nog durven. En dat is het echte probleem. En als het niet het laatste avondmaal was, waarom heeft het IOC dan excuses aangeboden? Het is altijd hetzelfde met die lui. Ik heb er nooit problemen mee gehad, maar het wordt je door de strot geduwd. Ze ontstaat moede over een optreden, maar anders bijna niemand zich druk om had gemaakt. Wat er nou precies klopt van die kritiek, wat er met de haren is bijgesleept en wat totaal uit de duim is gezogen, doet er niet mee toe. Het optreden is controversieel verklaard. Daarbij helpt het niet als media de ophef klakkeloos rondpompen, in plaats van verantwoordelijkheid te nemen en uit te zoeken waar die ophef nou eigenlijk op is gebaseerd. Dat kan in kleine dingen zitten. Zo kon je dit weekend overal lezen dat het IOC excuses heeft aangeboden aan christenen, maar dat klopt niet. Hun statement is, mocht iemand beledigd zijn, dan schrijf ons dat. Daarmee nemen ze geen afstand van de scène, een wezenlijk verschil met echte excuses. Door specifieke standpunten te formuleren die heftige emoties oproepen, lukt het rechtsconservatieven steeds beter om controverse te veroorzaken over onderwerpen, maar nauwelijks nog discussie over maas. Dat zorgt niet alleen voor een grimmig en vermagerend thema, het heeft ook wezenlijke gevolgen. Want als de controverse eenmaal bestaat, wordt er van officiële instanties onpartijdigheid geëist. Gaat het IOC volgende keer meer drachtbeens uitnodigen, nu ze weten hoeveel gedoe dit oplevert? Ze worden gedwongen partij te kiezen, maar tot aan toe niet eens partijen bestonden. Hetzelfde zagen we in Nederland rond seksuele voorlichting, maar opeens het lespakket lentekriebels moest worden verdedigd. Na gefabriceerde verontwaardiging van uit dezelfde poel. Als gevolg daarvan verscheen er in het hoofdlijnenakkoord zomaar een geliefd zinnetje. Relationele en seksuele voorlichting zijn neutraal, punt. En we weten allemaal wat dat betekent. I can't believe I still have to protest this shit. Echt conservatieven kregen weer eens ophef om media aandacht te krijgen. Thomas Hogeling, 31 juli 2024. I can't believe I still have to protest this shit. Je leest het maak op protestborden, bij demonstraties bijvoorbeeld het recht op abortus, of andere zaken die allang niet meer ter discussie hadden moeten staan. Ik dacht hetzelfde toen er ophef ontstond over een scène tijdens de Olympische openingsceremonie. Het zal niemand mij ontgaan, er maar een drag queens en een transmodel te zien. Zeker, er werd veel meer bijgehaald, maar vergis je niet, zonder de drag queens was er geen verontmaardiging geweest. Echt? Moeten we het hier nog steeds over hebben? Ja, helaas wel. Er zit namelijk een bewuste strategie achter vanuit rechts-conservatieve hoek. Het doel is om controversen te creëren over zaken, waar tot dan toe nauwelijks discussie over bestond.